Kini yeta jinyo, zamba sindika bolingo. Soki efa mokolo, kasi pesa nga mvula ya Adam Ote. Bolingo nanga eza ya serenize, tala lelo na koma joya danze. Akomisanga boss, watia kanga bala, na peyela na mbo. Yes, of course, na gra, maître. Nos na koloba et koma ça va. Wana tu kona zwa Mustafa. Tout mo ye na zwa bala. Tela ki si ke boshi nanga e tonda. Na si ba ya e bele, me ba tenda. Bon, mo te mananga yi vrema e lenda. Oli mo nanga e sa ya serelize. Ba tu mo sousu ba koma ko fache. Koma zoba serelize. Ah bon? Ata bomoni na bino nga yilete. Oya nga na serelize zalisa. Kibutika nga na koze bino verite. Oya nga na serelize talimotote. Kibutika nga na koze bino verite. Oya nga na serelize talimotote. Nelo na karte motu toa koma negoche. Nemo lingwa nga na sereza kukodese. Basusua koma kukoma. Susi ndonja shako. Kapinga Josefina, Hélène Moula, Libanem Botaka, Piske Basa. Onangai, namoni lisumu mokote, Piske Olingi, Moninga Oyalingio.